salonach Hyundai. Liczba aut jest ograniczona. Żegnamy reklamy. Minęła 16, mamy poniedziałek, 11 dzień maja. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. A już za chwilę komentarze polityków do decyzji PKW w sprawie wyborów prezydenckich. W środę zakończy się akcja przeprowadzania testów na obecność koronawirusa wśród górników. W gminie Bieliny w województwie świętokrzyskim pojawiły się już pierwsze truskawki. Jednogłośnie podjęta decyzja PKW jest dobra i rozwiązuje stan niepewności. Tak działanie Państwowej Komisji Wyborczej ocenił rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W programie Trzecim Polskiego Radia mówił, że komisja pozostawiła furtkę co do tego, czy procedura rozpocznie się od nowa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że w czasie epidemii najbezpieczniejszą formą wyborów są wybory korespondencyjne. Uchwała PKW powoduje, że proces wyborczy rozpoczyna się od nowa. Członkowie komisji uznali, iż wskutek nieodbycia się głosowania nie ma możliwości wydania uchwały ustalającej jego wynik. PKW nie sporządzi sprawozdania o procesie wyborczym do Sądu Najwyższego. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zwrócił uwagę, że za podjęciem uchwały głosowali członkowie komisji zgłoszeni do jej składu zarówno przez rządzących, jak i opozycję. Zostanie ona opublikowana od razu w Dzienniku Ustaw. Rzecznik prezydenta był pytany, czy wszystko będzie przeprowadzone od nowa, czyli z rejestracją komitetów wyborczych i zbieraniem podpisów poparcia. Minister powiedział, że komisja zostawiła furtkę, mówiąc o tym, że decyzje legislacyjne muszą być w tym zakresie jeszcze podjęte. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powtórzył, że najbezpieczniejsze w obecnej sytuacji są wybory korespondencyjne. Uważam, że to jest jedyna forma, którą możemy w czasach epidemii przeprowadzić. Marszałek Sejmu ma 2 tygodnie na ponowne zarządzenie wyborów. Muszą się one odbyć w ciągu 60 dni od wydania zarządzenia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej mówi, że większość opozycji traktuje demokrację jako ich rządy i w momencie utraty władzy przekonuje, że tej demokracji nie ma. Był premier podkreślił, że formuła obozu Zjednoczonej Prawicy, choć czasami stwarza problemy, jest przede wszystkim źródłem sukcesu. Cały wywiad z prezesem PiS ukaże się w środę 13 maja. Już 3 kopalnie są praktycznie przebadane, tak o walce z koronawirusem na Śląsku mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Te kopalnie to Bobrek, Sośnica i Jankowice. Wiceminister dodał, że w środę zakończy się akcja przeprowadzania testów na koronawirusa wśród górników. Bardzo duża akcja tak zwanego badania przesiewowego wśród górników następuje w czwartek, bo rano 1000 wymazów, w piątek 1000, w sobotę 2800, a wczoraj ponad 5000, czyli prawie 10 tysięcy górników już zostało przebadanych. Po 10:00 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 210 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Najwięcej 142 zdiagnozowano na Śląsku. Wiceminister Kraska w Trójce mówił też, że wiele osób zapomniało, że epidemia trwa. Jeżeli będziemy dalej przestrzegali tego reżimu, to ta epidemia nie będzie postępowała. Dlatego też apelowałem dzisiaj na Śląsku do wszystkich mieszkańców tego województwa, aby jednak zostać w domu. Jeżeli nie mamy potrzeby, to nie wychodźmy, prawda? Nie kontaktujmy się, zakładajmy maseczki, zachowujmy te 2-metrowe odstępy między sobą. To jest jedyna droga, aby przerwać ten łańcuch epidemiologiczny. W sumie w Polsce potwierdzono 16 206 zakażeń. W gminie Bieliny w województwie świętokrzyskim pojawiły się już pierwsze truskawki. Jak informuje wójt Sławomir Kopacz, póki co są to owoce szklarniowe, a truskawek rosnących pod gołym niebem możemy się spodziewać na początku czerwca. W tym roku ze względu na niesprzyjającą pogodę truskawek może być mniej niż w latach poprzednich. Te truskawki nie przezimowały odpowiednio z tego względu, że nie było pokrywy śnieżnej i też na wiosnę wiemy, że tej wody w glebie brakowało. Kwiecień to praktycznie bez opadów. Dopiero przełom kwietnia i maja trochę tego deszczu popadało, więc to troszeczkę poprawiło sytuację. Niemniej jednak właśnie rolnicy sygnalizują, że tych owoców może być mniej niż w latach poprzednich. W gminie Bieliny, czyli świętokrzyskim zagłębiu truskawek, z roku na rok spada liczba osób, które zajmują się uprawą tych owoców. Francja powoli wychodzi z okresu 2 miesięcy kwarantanny. Są jednak rejony, w których część ograniczeń wciąż obowiązuje. Ruszyła sprzedaż w małych sklepach. Wielkie domy handlowe wciąż są ze względów sanitarnych zamknięte na 4 spusty. Ożyły place budów. Fryzjerzy w maseczkach, klienci też, ale trudno jest umyć komuś włosy, zachowując zalecany dystans 1,5 metra. W pociągach i w komunikacji miejskiej obowiązują zasady przypominające grę w klasy. Przed kasownikami, na posadce, wymalowane są okręgi, w których ustawiają się kolejni pasażerowie. Valérie Pécresse, przewodnicząca Rady Regionalnej Île-de-France,

9 minut po godzinie 16. Popołudniowe wydanie zapraszamy do Trójki. Pierwszy, jak słyszeliśmy, w serwisie już są, ale prawdziwy truskawkowy sezon dopiero przed nami. Dla wielu plantatorów poważnym problemem może okazać się brak rąk do pracy. Szczegóły niebawem. Wcześniej Krzysztof Zalewski. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. W górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki fuł drogi pusta. Niby fuł, ale brak praw. Nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój, twój, twój, twój, twój, twój dotyk. Znowu widzę ciebie jak psa. Gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa, bez smyczli kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chysa. Wolność, ale gdzie mi skrach. Znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa, bez smyczli kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki w kół drogi, w pół stan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnio buty za twój dotyk. Dwanaście minut po godzinie 16. Krzysztof Zalewski, jak dobrze. Program trzeci Polskiego Radia. Jak mówiliśmy, sezon truskawkowy tuż, tuż, a dla wielu plantatorów poważnym problemem może okazać się brak rąk do pracy. Eksperci szacują, że zabraknie prawie 500 000 Ukraińców, którzy co roku przyjeżdżali do sezonowych prac w rolnictwie. Do tego jeszcze wszyscy zmagamy się z suszą. Wszystko to może znacznie zmniejszyć zbiory truskawek. Z pracownikami jest bardzo źle, praktycznie nie ma w ogóle. Truskawka jest zbiorem ręcznym i zawsze tutaj korzystaliśmy od wielu, wielu lat z pomocy pracowników, którzy przyjeżdżali z zagranicy wschodniej. Wiktor Szmulewicz, prezes Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. No i tutaj jest to bariera pewna, którą mamy, że ci pracownicy przyjeżdżając do Polski dzisiaj muszą przejść okres kwarantanny. Oprócz tego muszą dostać odpowiednie paszporty, odpowiednie wizy, żeby do Polski przyjechać. Są zakłócenia w pracy konsulatów polskiego, ale również także ze strony ukraińskiej, która nie do końca, że tak powiem, wszystkie mechanizmy swoje do końca spełnia. Więc tutaj jest szereg prac, żeby tych ludzi do Polski przywieźć, bo jeśli nie, to problemy będą ze zbiorami owoców miękkich, gdzie są duże nakłady pracy ludzkiej. Będzie chyba katastrofa. Niestety wiele wskazuje na to, że zwłaszcza owoce i warzywa w tym roku również będą dość drogie. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Bo jak na razie też mamy bardzo mało deszczu, ziemia jest bardzo przesuszona, więc w tym roku niestety też plony będą pewnie słabe i to również może właśnie podbijać ceny owoców czy warzyw. Mieliśmy olbrzymi odpływ pracowników. Pragnący zachować anonimowość, rolnik z Mazowsza. Ponieważ zatrudniamy głównie pracowników ze wschodu. W pewnym momencie, parę tygodni temu, minister zdrowia bodajże Ukrainy ogłosił, że Ukraina zamyka granice również dla swoich obywateli. To spowodowało masowy odpływ pracowników ze wszystkich branż. Rolnicy zachęcają oczywiście do tego, żeby tej pracy podejmowali się studenci czy też osoby bezrobotne, no ale oczywiście jest to ciężka praca, więc nie każdy będzie chciał się jej podjąć. Na początku, jak ogłosili tą pandemię, to mieliśmy z żoną duże obawy, że po prostu nie damy rady zerwać tej truskawki. Zenon Janiak, plantator truskawek z Wielkopolski. Ale po dwóch tygodniach bardzo dużo kobiet w okolicy zgłaszało się do pracy, do zbioru truskawek. Jest kłopot z pracą w tej chwili. Dokładnie tak sobie z żoną też to tłumaczyliśmy, że dużo zakładów pracy przerwało produkcję i w takiej sytuacji wiadomo, że ludzie woleliby trochę dorobić, jak siedzieć w domu. Myślę, że jeżeli dzisiaj wielu ludzi straci pracę, którzy dzisiaj mieszkali na wsi, a pracowali w mieście, jeżeli będą mieli kłopoty z tą pracą nadal, to może część tych ludzi sezonowo poszuka dodatkowej i zarobków na wsi. Jest to praca dosyć prosta, łatwo, że tak powiem, się akurat truskawek nauczyć czy zbioru. Stawki nie są aż takie małe. Więc może część ludzi będzie może pracowników, tych, którzy stracą pracę gdzieś indziej, zdecydują się na to, żeby zarobić tu u plantatorów. Czas pokaże, czy będą truskawki. Na razie kilogram można kupić za 25 zł. Ktoś się już skusił? Proszę dać znać. Tym tematem zajął się Tomasz Jeleński, a my niebawem zajrzymy do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Sweet ocean liner, come and anchor down, see your forgiveness, see what I have found. This long and lanky, awkward at times, I'm going nowhere. If you get the time, and it's a long, hard road till I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. I'm going nowhere on my mind. I took to driving to see what I would find. Place in history, a little peace of mind. I know what you're thinking, I know just what you mean. Never be whole again until I get clean. And it's a long, hard road till I can't get to you, and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere at the time. I'm going nowhere, you on my mind. I'm going nowhere. I'm going nowhere. forget the time. Kings of Leon w programie trzecim Polskiego Radia. Głos w sprawie żłobków. Słuchałem właśnie tej informacji na temat żłobków i płacenia przez rodziców. Nie mam ani dziecka w żłobku, ani nie mam nic wspólnego ze żłobkami, natomiast zastanawia mnie taka rzecz, bo te placówki mają swoich pracowników, pewnie płacą też jakieś stałe koszty, jak było poruszone w reportażu. Rodzice z kolei też otrzymali zasiłek opiekuńczy. No i to w sumie tak, czy właściciel takiego żłobka ma przestać płacić pracownikom, płacić za wynajem? Z kolei ci pracownicy, którzy nie dostaną pensji, mają przestać płacić swoje rachunki. Coś to chyba jest nie takie, jeżeli chodzi o tą kwestię taką, że rodzice są całkowicie zwolnieni z tych opłat. Dziękujemy panu za ten głos i zapraszamy do rozmowy, zapraszamy do komentowania. 2 2 7 3, Darek Pieruch do 19 przy telefonie. Można też do nas spisać zd3@polskieradio.pl. Teraz 20 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A teraz spójrzmy na tatrzański pejzaż po pierwszym weekendzie z w pełni otwartymi szlakami. Z nami dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, pan Szymon Ziobrowski. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, jak się zdaje, pod Giewontem nieprzebrane tłumy docierają do nas informacje, według których w ostatnich dwóch dniach na szlaki mogło wejść 20 tysięcy osób. Jak to wyglądało z państwa z perspektywy i czy w takich warunkach jest szansa na zachowanie tych bezpiecznych dwumetrowych odległości między osobami? No tak, ruch turystyczny był spory. Na tych najczęściej odwiedzanych szlakach, takich jak Morskie Oko, w sobotę było prawie 3000 osób, w niedzielę 2300, a w Dolinie Kościeliskiej w sobotę prawie 1500. No i niestety nasze obserwacje nie napawają optymizmem. To znaczy, po pierwsze, turyści nie zachowują tych wymaganych dystansów, korzystają z infrastruktury, z której korzystać nie powinni, typu ławki, ławostoły, no ale jest to gorsze w tych miejscach, w których zalecamy, a wręcz zobowiązujemy do używania masek, czyli parkingi, punkty wejścia. No te maski nie są używane, maseczki. A jeszcze co gorzej, dzisiaj zresztą mieliśmy taką naradę w ramach sztabu kryzysowego, no to samo dzieje się w mieście. Po prostu turyści masowo nie noszą maseczek, w naszej perspektywie jest to działanie bardzo ryzykowne i niepożądane, dlatego że w takich miejscach jak Zakopane zjeżdżają się ludzie z całej Polski, w związku z czym bardzo łatwo do tego, żeby tu powstało jakieś ognisko zakażenia, a wszyscy czekamy na to, żeby otworzyć restaurację. No i gdyby takie ognisko tu powstało, no to wiadomo, że to wszystko gdzieś w czasie się odpływa w bliżej nieokreśloną przyszłość. Doprecyzujmy od razu, powiedział pan dyrektor, że nie wolno korzystać ze stołów, nie wolno korzystać z ław, bo one po prostu nie są dezynfekowane i one są potencjalnym zagrożeniem dla turystów. Tak, no my nie dezynfekujemy infrastruktury za wyjątkiem toalet, więc no po prostu wszystko to, czego ludzie dotykają, no jest potencjalnym zagrożeniem. Wiadomo, że w górach mamy ze sobą kanapki, termosy, ten kontakt z ustami, z twarzą jest dużo bardziej częsty niż w innych sytuacjach. Nie ma gdzie umyć rąk, ponieważ nie ma publicznych umywalni, no więc trzeba tym bardziej uważać. Mówił pan, że masowo ludzie nie stosują się do tych obostrzeń, które nas wszystkich obowiązują. Czy próbowali państwo zwracać tym osobom uwagę na to, że no, łamią te obostrzenia i stwarzają je nie tyle dla siebie, ale także dla innych? No próbujemy, natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę tą skalę, która występuje w Tatrach. No ponad 20 tysięcy ludzi w ciągu tego weekendu, to jest też weekend. Nasze służby częściowo oczywiście są oddelegowane do pracy z turystami, ale też my mamy inne obowiązki wyżej w Tatrach związane z monitoringiem. To jest bardzo ważny okres dla tatrzańskiej przyrody. Kozice, świstaki, no to są wszystko to, co jest jakby esencją naszej pracy, więc no, będziemy podejmować takie działania, żeby tu ze Strażą Miejską czy z Policją bardziej aktywnie współpracować i jednak te konsekwencje wyciągać. Zresztą dzisiaj pan komendant Policji powiedział, że no, też obserwowali to, co się dzieje. Póki co ograniczają się do upominania, no ale że zaczną bardzo stanowczo interweniować we wszystkich przypadkach niestosowania się do zaleceń. No musimy tu być odpowiedzialni wszyscy. To jest w naszych rękach. W naszych rękach jest to, jak szybko pozbędziemy się tego wirusa z kraju. Wiemy, że rozważają Państwo wprowadzenie limitu wejść na najpopularniejsze szlaki. Jak wysoki miałby być to limit? Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Tak. My przede wszystkim rozważamy wprowadzenie tych limitów, czy to na drodze do Morskiego Oka, czy na Dolinie Kościeliskiej. Póki co wysokość tego limitu ustawiliśmy na takim poziomie, jeżeli chodzi o Morskie Oko, na niecałe 3000. Natomiast to jest czas testu, więc tych turystów weszło aktualnie więcej, mam tu na myśli głównie sobotę, no bo też wiemy, że ten cały system jest na takim etapie rozruchu. My chcemy też obserwować, jak to zagęszczenie ludzi na szlakach będzie wyglądać, czyli wprowadzamy limit 3000, obserwujemy i w zależności od sytuacji albo zwiększamy ten limit, jeżeli przestrzeń drogi na to pozwala, albo nie. Więc myślę, że najbliższe tygodnie to będzie czas testów, natomiast chcemy już w kolejne pogodne weekendy, a na pewno już w lipcu i w sierpniu to egzekwować zdecydowanie. I też temu służy to, że wprowadziliśmy bilety online. One oczywiście były kiedyś dostępne, ale było to bardziej skomplikowane. Dzisiaj wystarczy wejść na stronę internetową w bardzo prosty sposób zakupić te bilety. To, co napawa optymizmem, to to, że już w ten weekend około 20% turystów te bilety kupowało, więc no my byśmy chcieli, żeby to było 70-80%, żeby te punkty styku z naszą obsługą zminimalizować. Panie dyrektorze, to jeszcze krótko dopytam, czy taki scenariusz w ogóle jest rozważany, gdyby turyści odwiedzający Tatry nie zachowywali się tak jak na... Czy państwo rozważają ponowne zamknięcie, całkowite zamknięcie Tatrzańskiego Parku Narodowego? No my póki co tego nie rozważamy. No przede wszystkim wsłuchujemy się w to, jakie wytyczne wypływają z rządu, więc tego typu sytuacji na razie nie przewidujemy. No chyba, że sytuacja w całym kraju zmieni się na tyle, że takie zalecenia będą, jakby dostaniemy, no to oczywiście to zrobimy. No póki co wierzymy w to, że jednak społeczeństwo się bardziej zdyscyplinuje i podejdzie odpowiedzialnie do tematu, no bo nie możemy całe życie żyć w zamknięciu, no to jest niemożliwe, nierealne. No musimy zacząć normalnie funkcjonować, gospodarka musi ruszyć, turystyka też musi się odbić od tego dna, na którym jest. Przez ostatnie tygodnie, jak wiemy, szlaki w Tatrach były zamknięte. Panie dyrektorze, przyroda zregenerowała swoje siły, odżyła pod naszą nieobecność? No na pewno to, tak jak powiedziałem, jest okres wrażliwy dla przyrody. Budziły się świstaki, niedźwiedzie też są w takim ważnym dla nich okresie godowym. Za chwilę przyjdą na świat kozice, małe kozice. Już zresztą przychodzą, więc na pewno my obserwowaliśmy zdecydowanie większą aktywność tego świata zwierząt w pobliżu szlaków turystycznych, no ale też wiemy, że w momencie, kiedy na tych szlakach pojawiają się ludzie, przyroda z pokorą wycofuje się tam, gdzie zwykle przebywa, więc no mamy nadzieję, że to był taki czas odpoczynku. My badaliśmy i będziemy badać, analizować poziom hormonu stresu, a więc to jest ten hormon, który najprawdopodobniej, a na pewno uwalnia się w momencie kontaktu z człowiekiem. Wyniki będą znane pewnie za kilka miesięcy. No zobaczymy. Na pewno był to taki czas spokoju, który na pewno dobrze zrobił w tym wrażliwym okresie przyrody. Panie dyrektorze, to jeszcze jedno pytanie, bo rozmawiamy dziś w popołudniowym, zapraszam do Trójki. Sporo o pogodzie, bo ta gwałtownie się zmieniła, idzie ochłodzenie, w wielu miejscach kraju ma padać śnieg. A jak to wygląda na Podhalu, jak to wygląda w Tatrach? No teraz Tatry się, znaczy Podhale się zazielenia powolutku, natomiast w Tatrach tak mniej więcej od wysokości 1500 metrów nad poziomem morza jest jeszcze bardzo dużo śniegu, więc śnieg przepada, trzeba, zwłaszcza w tych wyższych partiach gór, trzeba mieć ze sobą sprzęt typu raki, czekan i trzeba być na to przygotowanym, mieć też odpowiednie obuwie. No zobaczymy, co przyniosą te najbliższe dni. Zawsze takie ochłodzenie w Tatrach i opady śniegu, no to jest potencjalne zagrożenie lawinowe. Nie wiem, jak jest dzisiaj, wczoraj to był drugi stopień zagrożenia lawinowego, więc tego śniegu jest sporo. No trzeba uważać, zwłaszcza wtedy, kiedy jest chłodno, śnieg jest bardzo twardy, łatwo się pośliznąć i upaść, no i może dojść do bardzo ciężkich konsekwencji w takich wypadkach. Pamiętajmy także o burzach, bo mamy tragiczne doświadczenia z burzami w Tatrach właśnie. Tak, no burze to jest to, co zwłaszcza w ubiegłym roku no, doprowadziło do dużej tragedii. No trzeba o tym pamiętać. No i przede wszystkim my zawsze apelujemy do turystów, proszę śledzić prognozy pogody. One są dzisiaj na tyle dobre, na tyle dokładne, że wiele takich niekorzystnych zjawisk atmosferycznych można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem. Pić chodźmy w Tatrach rozsądnie i też przygotowujmy się do tych wycieczek. Naprawdę jest wiele źródeł dostępnych informacji, które umożliwią nam bezpieczne wyjście i bezpieczny powrót. Dziękuję za tę rozmowę. Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, był naszym gościem. Do usłyszenia, panie dyrektorze. Bardzo dziękuję. A co Państwo sądzą o zachowaniu turystów? Pozdrawiamy. Co Państwo sądzą o zachowaniu turystów? Jakie są Państwa doświadczenia? Nie tylko z gór, bo jak wiemy, bardzo wiele osób pojawiło się także na plażach w ostatnich dwóch dniach. Proszę dać znać 2273, także zd3@polskieradio.pl. Minęła 16:30. Sprawdźmy, co w pogodzie. W nocy w większości regionów popada deszcz, lokalnie w towarzystwie śniegu, ale gdzieniegdzie śnieg popluszy i bez towarzystwa. W tych miejscach przyrost pokrywy śnieżnej od 3 do 5 cm. Całości dopełnią przymrozki. W nocy temperatura od minus 1 do 4 stopni. Once I saw the river clean, distant future wait for. Tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce.

i jako fotograf zastanawiałem się, co zrobić, żeby sztuka i ten sektor kreatywny jakoś sobie poradził z tą sytuacją, którą mamy. Radek Kowalik, pomysłodawca projektu Wszyscy jesteśmy sąsiadami. No i wymyśliłem właśnie taki projekt, że te spotkania nie muszą być aż tak bardzo bezpośrednie. Polega na tym, że wykonuję fotografię mieszkańców Suchedniowa, kiedy oni są w oknie lub na balkonie lub przed domem, na tarasie i w bezpiecznej odległości z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa po prostu fotografujemy się. Ludzie chętnie się otwierają przed monitorem komputera czy telefonu, bo to jest tak, jakby rozmawiali z rodziną czy ze znajomymi i dużo swobodniej się czują. Mam już umówione kolejne sesje na przykład w Brazylii albo w Chile, a miałam w Meksyku, w Casablance, w Australii. Plusem tych sesji jest też to, że mogę być bardzo elastyczna, czyli możemy się umówić na obojętnie jaką godzinę i w dowolnym miejscu na świecie. Niektóre rodziny pozwalają sobie na jakąś nutkę szaleństwa, na przykład koleżanka założyła obcasy i była mi bardzo wdzięczna, że mogła założyć tego dnia buty na wysokiej szpilce, bo przez ostatnie kilka tygodni kwarantanny nie miała takiej okazji. Nadmuchały ze swoją córeczką Rebeką balony z uśmiechami, ale są też takie rodziny, które po prostu podchodzą do tego w sposób klasyczny. Jeżeli są dzieci, to zazwyczaj po prostu te zdjęcia są takie bardziej spontaniczne, bo dzieciaki też robią różne miny, czy też po prostu machają. A może trzy dziewczyny? O, tak też może być. Tak też jest super. Jedną sesję, którą zrobiłam, że ojciec był w Kuwejcie i nie mógł wrócić do Polski, a zostawił rodzinę w Polsce. Musiałam połączyć się z tymi dwoma osobami, spróbować im zrobić, jakby oni byli na odległość i zrobić im taką sesję, że później na jednym zdjęciu są jakby cztery zdjęcia, bo to jest taki kolaż i są wszyscy naraz na tym zdjęciu, więc to też było takie niesamowite, że nie mogą być razem, a jednak na zdjęciach w jakiś sposób są razem. Po zestawieniu tych zdjęć, 50 zdjęć do jednego kolażu, dopiero wtedy dociera do nas, że naprawdę siedzimy w domach i że każde okno to inna historia, każdy ma inne problemy, inaczej sobie radzi z kwarantanną i z tym ciężkim okresem. Z tego robi się tak naprawdę taki projekt dokumentalny właśnie z czasów pandemii, jak polskie rodziny lub rodziny mieszane w różnych częściach świata tą pandemię przeżywają. No Krystian, staniesz tam z tyłu gdzieś, żebyś też był? Wszystkie prace fotografów możemy odnaleźć na ich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, do czego oczywiście gorąco zachęcamy. A z fotografami Justyna Goc. Twoje motylki są lżejsze niż puch, muskają się po nieba okruchach. Kiedy dotkną mnie trochę niżej niż brzuch, dobry Bóg nas dzisiaj posłuchał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Bez odpowiedzi zbędnych pytań, czy to jest miłość, czy przyjaźń. Dziś należymy już tylko do siebie, dobry los będzie nam sprzyjał. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Co ze mną stało, gdybym ciebie nie poznał. Na nikogo już czekać nie miałem. Dobry czas dał nam się spotkać. Jestem tu, bo ty tego chcesz. chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. To Strachy na Lachy w programie Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem 16 minut do godziny 17. Mówi się o turystach, którzy nie noszą maseczek. Na szlakach górskich, a nawet w Zakopanem nie noszą masek. No, dlaczegoż oni nie noszą tych masek? Dlatego, że nie ma po prostu, nie jest to sprawdzane, nie ma kary. Nad Polakiem musi być oczywiście ten bacik. Patrole, nie wiem, policji czy straży miejskiej sprawy by rozwiązały, no bo widocznie społeczeństwo nie jest dojrzałe do tego, żeby samemu na to wpaść, że trzeba te maski jednak nosić. Dziękuję panu za ten telefon, a teraz rozwinięcie tematu. Plastikowe rękawiczki i maseczki ochronne zamiast do pojemników na odpady trafiają do toalet. Problem, który nasilił się w okresie pandemii, zauważono chociażby w Białej Podlaskiej. Pracownicy wodociągów zaapelowali do mieszkańców miasta, by nie wrzucali do kanalizacji środków ochrony osobistej. Tego typu odpady powodują zatory i przyczyniają się do zapychania rurociągów. Zdarza się, że środki ochrony osobistej są wyrzucane, gdzie popadnie, mówią oburzeni bialczanie. Na rękawiczki są kosze postawione przy sklepach i tam należy wrzucać. Ja sama jestem oburzona tym, jak widzę, jak nawet pojezdni po chodnikach fruwają. U mnie przy Zamkowej to nawet na podwórku tych rękawic tyle było. To jest karygodne i karać trzeba. Z tego, co słyszałem i wiem, to ludzie różne rzeczy wrzucają. Nie mówiąc o pampersach, które zatykają w ogóle kanalizacji. No nieodpowiedzialnie nie powinni tego robić. Mi się wydaje, że to pewnie z jakiegoś lenistwa. No bo przecież kanalizacja to na ścieki, na wodę tylko jest, a nie rękawiczki. Zapcha się i potem jak ma przypływać ta woda przez te kanały. Trafiają do kanalizacji rękawiczki. Prezes bialskich wodociągów Janusz Bystrzyński. I lateksowe, i nitrylowe, i te, które są jako zrywki w sklepach wielkopowierzchniowych szczególnie lub na stacjach benzynowych. Zaczęły się trafiać także maseczki. Zaczęły się trafiać inne środki, które do nas nie trafiały. To naprawdę nam bardzo przeszkadza. Powoduje to, że się nakręca to na wały pompi, na wirniki. Trzeba wyłączać, trzeba czyścić, zatyka kraty. To wszystko trafia do rury. Rury też się zatykają. To się wiąże z koniecznością ich czyszczenia, z koniecznością przepłukiwania. I co najważniejsze, z tym wszystkim mają do czynienia nasi pracownicy, którzy muszą. Tego się nie da zrobić zdalnie. To trzeba czasami po prostu ręką z kraty czy z zębów kraty wyciągnąć to, być w ochronnych kombinezonie. Jest to narażanie ludzi, nie tylko z tą epidemią, bo no przecież w ściekach się znajduje mnóstwo różnych mało przyjemnych drobnoustrojów, bo i gronkowiec, i salmonella, wszystkie rzeczy, które powodują, że człowiek jest narażony na to, że może zostać zakażony nie tylko koronawirusem. Rękawiczki ochronne w czasie pandemii koronawirusa stanowią potencjalny materiał biologiczny, który może być przeniesiony na inną osobę, mówi doktor inżynier Aneta Czechowska-Kosacka z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Postępowanie w tej kwestii jest bardzo jasne, a mianowicie powinniśmy po przyjściu do domu przede wszystkim zdjąć rękawiczki, to już było szeroko omawiane w jaki sposób, i umieścić je w worku foliowym, zawiązanym później i następnie złożonym w workach, w odpadach zmieszanych. Jest jeszcze druga opcja, a mianowicie od osób, które są zarażone. Tam odpady również powinny być zbierane w workach i powinny być wywożone nie rzadziej niż co 7 dni. Niestety nie ma czegoś takiego, nie jest to przewidziane, żeby kogokolwiek karać. Przede wszystkim karać można tego, kogo się konkretnie złapie. To jest bardzo trudno stwierdzić i tu naprawdę pozostają nam apele o to, żebyśmy sobie nawzajem nie utrudniali. Jak dodaje prezes bialskich wodociągów, usuwanie awarii spowodowanych tego typu odpadami jest kosztowne, a to przekłada się na cenę, którą mieszkańcy płacą za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Relacjonowała Małgorzata Tymicka z Polskiego Radia w Lublinie. Co państwo na to? 2 2 7 3 zd@polskieradio.pl. Tymczasem 12 minut do godziny 17. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno. z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Dzień dobry, Tubowska. Zostań w domu z Trójką. 10 minut do godziny 17 popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki, a u nas czas na kolejny temat. Od maja, czyli z miesięcznym opóźnieniem, z wiadomych względów, Filisacy rozpoczęli spływ przełomem Dunajca w Pieninach. Na łodziach są zachowywane szczególne środki ostrożności. A o szczegółach Monika Chrobak. Z rozpoczęcia spływu Filisackiego w Pieninach cieszy się m.in. pani Renata. Te widoki przełomu Dunajca, ta przyroda, ta wiosna wybuchająca w tym regionie, no to jest coś, bez czego nie moglibyśmy zacząć sezonu. Także bardzo się cieszę, naprawdę. Czekaliśmy z utęsknieniem, no i dobrze, że my się doczekali takiego, no, pozytywnego, miejmy nadzieję, rozwiązania, że będziemy pływać. Mówi Stanisław Migdał, Filisak od 30 lat. Że będziemy tych turystów dali wozić. No byłoby to, no, niespotykane, żeby my po Dunajcu nie pływali. Tratwami może teraz płynąć maksymalnie 6 osób zamiast 12. Na łodziach są obowiązkowe maseczki bądź przyłbice, mówi Jerzy Regiec, prezes Polskiego Stowarzyszenia Filisaków Pienińskich. 6 osób, które będziemy zabierać, planujemy w ten sposób rozmieszczać na łodzi, żeby zachować ten dystans społeczny, czyli na każdej ławeczce po 2 osoby, oczywiście maksymalnym oddaleniu od siebie. Przewidujemy wszelkie środki dezynfekcyjne i wszyscy uczestnicy spływu, Filisacy, jak i osoby, które popłyną na łodziach, muszą mieć zasłonięte usta i nos, gdyż no, bezpieczeństwo i zdrowie turystów jest dla nas najważniejsze. Podczas wpływu turyści mogą liczyć się nie tylko na piękne widoki, ale też poznać kulturę i legendy związane z tym miejscem. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli posłuchać tych wspaniałych anegdot, bo Filisacy Pienińscy mają naprawdę mnóstwo atrakcyjnych opowiastek. W przełomie Dunajca opowiadamy o skoku Janosika, bo mijamy takie miejsce, gdzie to legendarny zbójnik słowacki Janosik przeskoczył Dunaj. Po to zaraz nic, już jest zakrąt, już widać mnichy, opowiadamy legendę, skąd oni się tam wzięli, co oni tam robią, za co zostali skały zamienieni. No i zaraz wpływamy, podpatrzmy, gdzie widać skalę pięknego, wyrzeźbionego przez naturę orła, na no, a to przecie naszego zło. Dziece gorący, sięgna niebios spór, już sobie powrócmy z targów szerze Polski gór. Ja płynąc turystami odpoczynam. Mówi Stanisław Chmiel, Filisak od 40 lat. Ja mówiłem teraz w imieniu swoim, ale wiem, że inni też tak do tego podchodzą, bo widzę, którzy pracują w polu, no to dla nich to jest odpoczynek. Płynie się z turystami, jest okazja porozmawiać. Na każdym kursie jest inny turysta, inne sprawy potrzebuje i to jeszcze cieszy, że możemy pokazać turystom to piękno Pienin i opowiedzieć o tym. Wszystko, co w okolicy można zwiedzić, to można od Filisaka też się spływu się dowiedzieć. Polecam wszystkim to miejsce, żeby oderwać się od tych stresów, od tej trudnej codzienności. Spływ przełomem Dunajca na drewnianych tratwach rozpoczyna się w Sromowcach Kątach i ma dwa warianty, krótszy do Szczawnicy i dłuższy do Krościenka. Relacjonowała Monika Chrobak. Sezon filisacki, dodajmy, potrwa do końca października. 6 minut do godziny 17. Za 6 minut najważniejsze wiadomości w Trójce. Także sport, także pogoda. Audycja popołudniowa. Tęsknię za Tokio świecącym jak neon, za Tel Awiwem białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak w sumie wróciłem dopiero, za brudną Antana na Rivą, choć chcieli oszukać nas na paliwo. Tęsknię za pizzą, Weronie i Pizą i na pewno wiesz czemu tęsknię za Rigą, za nocnym Santiago i Limą, za jazdą na stopa pustynią. W tamtej Toyocie tęskniłem za klimą, ten silnik był głośny jak dziewczyny z Rio-Jo, za jazdą skuterem przez Wietnam, zatłoczoną drogą. W każdym z tych miejsc zabawa była świetna, ale jeszcze bardziej tęskniłem za tobą. Nie kłamię jak sły, przydałbym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble tea. Tęskniłem za tobą,